नमः। अतः द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्ता स्वां पर्युपासते एजाप्यक्षरमो व्यक्तम् तेषां के योगवित्तमः। श्री भगवानुवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मतः। एत्वक्षरमनिर्देश्य बहुव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्रागमचिन्त्यं च कूटस्थामचलं ध्रुवम् सन्नियमेन्द्रियाग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूता हि ते रतः। क्लेशोदेकतरस्तेषा बहुव्यक्ता शक्तचेतसा अव्यक्त हि गतिर्दुःखम् देहवद्विवराप्यते। एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्ता उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसा मय्येवा मन आदस्व मये बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव। अत ऊर्ध्वं न संशयः अत चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामित्र चाप्तुं धनंजय अभ्यासेप्य समर्तोषे मत्कर्मा परमो भव मदर्थामपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। परमात्मा के प्रेरणा से ही हम लोग नारद और सुखदेव का जो संभाषण है, जो नारद गीता से प्रसिद्ध है, उसी को लेकर हम लोग विचार कर रहे हैं। पहले भी कहा दिया था, विचार में इतनी महत्ता है, विचार में इतनी शक्ति है। तो विचार करते करते जो साधक है सारा विचारों से रहित हो जाता है। लौकिक सुख हो अथवा अलौकिक सुख हो, व्यावहारिक में सफलता हो अथवा पारमार्थिक में सफलता, केवल विचार से ही प्राप्ति संभव है। भगवान वशिष्ठ जी ने भी राम जी को भी यही बता दिया। इतने बड़े जो ऋषि है भगवान को भी यही बता रहे, विचार से ही सारा संभव है। इसलिए वहां बता दिया, राज्याने संपदस्पारा भोगीर मोक्षश्चाश्वतावत् विचारः कल्पवृक्षस्यः फलन्नेतानि राघवः। हे राघवः, हे रघुकुल में उत्पन्न हुए क्षत्रिय श्रेष्ठ, ये विचार है कल्पवृक्ष है। जैसा कल्पवृक्ष होता है जिसके नीचे बैठ करके आप जो कल्पना करेंगे वो आपको उपलब्ध होता है, संकल्प मात्र से देने वाला है। जैसा एक बार भगवान और पार्वती विचार कर रहे थे, पार्वती बता रहे थे, भगवान हमारा तो बड़ा पुत्र तो कार्तिकेय भगवान तो हो गए, किंतु ये जो छोड़ करके दक्षिण के ओर गए, कोई कन्या प्राप्त हो तो बहुत अच्छी बात थी। ये पार्वती के मन में उठ गया। उतने में देखते हुए सामने कन्या प्रकट हो गई। पार्वती ने पूछा भगवान से, भगवान ये क्या कैसा संभव है? ये पद्म पुराण में उल्लेख किया है। भगवान शंकर जी ने कहा, देवी तो हम लोग बैठे तो कहां, देखो ये कल्प वृक्ष है, यह संकल्प मात्र करने से ही मनुष्य की इच्छा पूर्ण हो जाती, इसलिए आपके मन में संकल्प उठा, उस संकल्प के फल स्वरूप ये कन्या प्राप्त हो गए, उसी का ये नाम अशोक सुंदरी रखा था। तो कहने का तात्पर्य ये है, वशिष्ठ जी भी बता रहे भगवान राम को, हे राम, वास्तव में जो कल्प वृक्ष है विचार है, क्योंकि विचार रूप कल्प वृक्ष के द्वारा जो व्यक्ति जिसकी कल्पना करता है उसको प्राप्त होता है। राज्याने संपदा स्वारा, यदि कोई लौकिक पुरुष है, लोक में आगे बढ़ना चाहता है, लोक में यश कमाना चाहता है, ऐसे भी लोग अधिक हैं। ऐसा जो राज्य है स्पार संपादा, अर्थात बड़ी जो संपत्ति है, और भोगो मोक्षश्च शाश्वत, ये भोग है ये केवल विचार से प्राप्त होगा, और यदि कोई अलौकिक में जाना चाहता है, पारमार्थिक की ओर जाना चाहता है, तो विचार के द्वारा ही वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि विचार है कल्प वृक्ष है। इसलिए बोल रहे विचारः कल्प वृक्षस्यः फलानि एतानि राघवा, हे राघवा ये फल है। तो इसलिए हम लोग विचार कर रहे, हम लोग विचार रूप कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं, किंतु लौकिक भोग के लिए नहीं। हम लोग ये बंधन है, संसार है, उससे छूटने के लिए विचार के लिए कल्प वृक्ष के नीचे बैठे। तो विचार कर रहे थे हम लोग, अभी तक ये विचार हुआ था, नारद जी ने बता दिया, हे सुखदेव, ये जो परिग्रह आदि जितना भी दोष है उसको त्याग करके और जो इंद्रिया है उसको संयम करते हुए अपना इष्ट का निरंतर जो चिंतन करता है तभी वो पद को प्राप्त हो जाता है, अर्थात अपना वास्तव स्वरूप को जानता है। जब तक अपना वास्तव स्वरूप को व्यक्ति नहीं पहचानता, यथार्थ स्वरूप का अनुभव नहीं होता है, तब तक कोई सुख भी नहीं होगा। कुछ समय तक भले ही वो सुखी हो किंतु सदा के लिए आत्यंतिक सुख नहीं हो सकता। आत्यंतिक सुख है, पारमार्थिक सुख है, वो केवल उस तत्व को जानने से, स्वरूप को पहचानने से। बाह्य विषयों के द्वारा जो सुख है वो क्षण भर मात्र है, जब तक विषय है तब तक। ये भी मैंने बताया था, विषय भी यदि अनुकूल हो तभी क्षण भर के लिए सुख मिलेगा। वही मिठाई खा लिया, क्षण भर के लिए सुख हो गया, जैसा कल पोंगल बनाया था, खा लिया हो गया, आज नहीं मिलेगा वो, ये विषय सुख है। तो इसलिए जो नारद जी बता रहे, अशोकम स्थानमातिष्टम, जहाँ शोक ही नहीं है, शोक स्पर्श भी नहीं कर सकता, वे शोक आ रहे कहाँ, किसमें शोक है, क्या आत्मा में शोक होगा, कभी संभव नहीं है। वो जो शोक है ये जीव में माना जाता है अंतकरण आदि के संबंध होने से, मन के कारण ही हम शोक ग्रस्त होते हैं, दुखी होते हैं, इधर उधर भटक जाते हैं। जब तक हमारा मन है तब तक शोक है, ये युक्ति के द्वारा भी हम सिद्ध कर सकते हैं। देखिए जागृत और स्वप्न में हम शोकाकुल होते हैं, दुखी भी होते हैं। सुषुप्ति में यदि कोई दुखी हो ये संभव नहीं है। यदि सुषुप्ति में भी दुखी है वो सुषुप्ति में गया ही नहीं है। सुषुप्ति का मतलब है गाढ़ा निद्रा, मूर्धा व्यक्ति और गाढ़ा निद्रा में सोया हुआ व्यक्ति में कोई अंतर नहीं। बस यदि कोई अंतर है, मुर्दे में प्राण नहीं चल रहे और गाढ़ा निद्रा में सोया हुआ व्यक्ति का प्राण चल रहा है, बस इतना ही अंतर है। जरा सा उसका हाथ पैर हिल रहे मान लीजिए, वो गाढ़ा निद्रा में नहीं है, संभव ही नहीं है। क्योंकि हाथ पैर हिल रहे इसका मतलब वो स्वप्न से आगे की अवस्था हो सकते, स्वप्न भी नहीं देख रहे। देखिए मान लीजिए तीन अवस्था ही हमारी नहीं है, जागृत है, सपना है, सुषुप्ति है, तो प्रसिद्ध है। किंतु जागृत और सपना का बीच में भी एक है तंद्रा अवस्था, इसलिए मांडुक्य में कहा अनंत प्रज्ञा ना भय प्रज्ञा उभयता प्रज्ञा करके, वो तंद्रा अवस्था है। तो स्वप्न और सुषुप्ति के बीच में भी एक संधि स्थान माना जाता है, उसमें स्वप्न भी नहीं देख रहे और सुषुप्ति में भी नहीं गया, स्वप्न से सुषुप्ति की ओर जा रहे, उस समय में भले आपके हाथ पैर हिल रहे, आप स्वप्न भी नहीं देख रहे, किंतु जिस समय में स्वप्न सुषुप्ति में गए, अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, तभी कोई भी क्रिया नहीं हो रही प्राण से अतिरिक्त। तो इसलिए जो शोक का कारण है मन ही सिद्ध होता है। इसलिए सुखदेव जी को बता रहे, तुम अशोक जो स्थान है जहाँ शोक है नहीं, इस लोक में और परलोक में, वो केवल परमात्मा है, उसमें स्थित हो। और आगे बता रहे उसमें स्थित होने के लिए उपाय बता रहे, निरामेशा न शोचन्ति त्यजेदामेशमात्मनः परित्यज्यामिषां सौम्यां दुःखतापादविमोक्षसे। यहाँ सुखदेव जी को बता रहे सौम्य, हे प्यारे ये शांत स्वभाव वाले। देखिए सुखदेव जी शांत स्वभाव वाले मानते, जब तक मनुष्य के अंदर शांत स्वभाव ना हो तब तक शांत परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। परमात्मा है शांत स्वरूप माना है, वहाँ अशांति नाम का कोई चीज है ही नहीं। ऐसे जो शांत तत्व को यदि आप प्राप्त करना चाहते हो आपको भी शांति होना पड़ेगा। तो अशांति क्यों आती है मनुष्य के अंदर, कारण क्या है? जहाँ रजोगुण बढ़ने से, रजोगुण का वर्चस्व होने से, रजोगुण जहाँ तांडव करता है तभी मनुष्य के अंदर अशांति आ जाती है। जैसा जैसा उसके अंदर सत्वगुण वृद्धि हो जाता है, सत्वगुण का आधिक्य होता है, सत्वगुण का बाहुल्य हो जाता है, तभी उसका मन शांति की ओर जाता है। इसलिए हम बता रहे हे सौम्य, हे प्यारे, हे शांत स्वभाव वाले, निरामेशा न शोचन्ति। आमिष कहते हैं भोगों को, और निरामिष का मतलब है जिन्होंने भोगों का परित्याग कर दिया। ये जो भोगों का जिसने परित्याग किया वे कभी शोक में नहीं पड़ते हैं, उनके लिए शोक नहीं होता है, क्योंकि भोग ही शोक का कारण बन जाता है। इसलिए साधकों को, प्रत्येक साधकों को भोगाशक्ति को त्याग करके जो योग परमात्मा है, योगेश्वर जो परमात्मा है, उसके ओर जाना चाहिए। और भोगों का त्याग कर देने पर ही वो साधक है सुख और संताप से छूट जाते हैं, अन्यथा नहीं संभव है। यहाँ नारद जी बता रहे भोगों का परित्याग करने के लिए पहले ये जानकारी होना चाहिए भोग किसको कहते हैं। अधिक से अधिक हम भ्रमित हो जाते हैं, भोग्य और भोग एक नहीं है। मोटे तरफ से हम दोनों को एक ही मानते हैं, ये भोग और भोग्य, किंतु विचार करने पर भोग्य अलग है, भोग अलग है, भोक्ता अलग है। तीन चीज तो अवश्य रहेगा त्रिपुटी। भोक्ता का मतलब है भोग करने वाला, जैसा मान लीजिए देवदत्त नाम का कोई व्यक्ति है अथवा कृष्ण नाम का कोई व्यक्ति है, कोई मिठाई खा रहे। अभी देखिए वहां देवदत्त हो गया भोक्ता, और जो मिठाई है भोग्य है, पदार्थ होता है भोग्य, विषय होता है भोग्य माना है, जो भी विषय हो। और विशेष जो आपके अंदर एक अनुभव उत्पन्न होता है, या सुखात्मक वृत्ति अथवा दुखात्मक वृत्ति, तो सुखात्मक और दुखात्मक वृत्ति है उसी का नाम है भोग माना। अनुकूल विषय आने पर, अनुकूल भोग्य पदार्थ आने पर भोक्ता के सामने वो सुखात्मक अनुभव करता है, उसके अंदर सुखाकार वृत्ति बनती है, तभी वो बोलता है इसके द्वारा मैं बहुत सुखी हूँ, आनंदित हूँ। देखिए वस्तु में कोई सुख नहीं है, सुख तो हमारे अंदर ही निश्चय है, ये आप अन्वय और विद्रेय के द्वारा भी सिद्ध कर सकते। अनुकूल पदार्थ आने से, जो वस्तु अनुकूल होने से हमारे अंतकरण में उस समय में क्षण भर के लिए सत्व गुण बढ़ जाता है, अंतकरण में सत्व गुण उल्लसित हो जाता है, उस सात्विक वृत्ति में हमारा जो आनंद अंश है प्रतिफलित हो जाता है, क्योंकि हमारे अंदर तीन अंश है, क्योंकि परमात्मा भी सत्य है, चित्त है, आनंद है। सत्य चित्त आनंद रे परमात्मा है, उस परमात्मा से अभिन्न जीव में क्यों नहीं रहेगा? अवश्य है, किंतु अनुभव में नहीं आता। देखिए तीन अवस्था में हम लोग गुजरते हैं हरेक व्यक्ति, जागृत अवस्था से स्वप्न में, स्वप्न से सुषुप्ति में, सुषुप्ति से स्वप्न में, स्वप्न से जागृत में। ये अवस्था त्रय भगवान ने क्यों बना दिया, ये विचार करना चाहिए। क्या जागृत भोग करने के लिए, क्या स्वप्न केवल काल्पनिक पदार्थ का अनुभव करने के लिए, सुषुप्ति जाके सोने के लिए? नहीं, ये सत चित्त आनंद अंश है, ये भान हो रहे तीन अवस्था में। जागृत अवस्था में सत अंश भान होते रहता है, चित्त और आनंदम से अधिक भान नहीं होता है। रहता है तो किंतु भान नहीं हो रहा है। जैसे ही हम स्वप्न अवस्था में प्रवेश होते हैं, वहां चित्त अंश अधिक भान होता है, क्योंकि वहां कोई बाहर का प्रकाश नहीं है, न तत्र सूर्यो न चंद्रमा, कोई भी है नहीं वहां। बृहदारण्यक उपनिषद में वहां बता दिया दो प्रकार की ज्योति, एक भौतिक ज्योति है और एक अभौतिक ज्योति है। वहां राजा ने प्रश्न किया था अपने गुरु याज्ञवल्क्य से, कतम ज्योतिरयम पुरुषः, भगवान ये तो बता दीजिए ये पुरुष किस ज्योति वाला है। ये पुरुष किस ज्योति वाला है इसका मतलब ये नहीं, अर्थात ये कार्यकरण संगात वाला ये जीवात्मा है, किस ज्योति को आश्रय करके सारा कार्य करता है। जैसा भी हम लोग सत्संग सुन रहे, किताब देख रहे, यहां तक आए हैं, यहां से वापस जा रहे अपने घर में, किस ज्योति को आश्रय करके यहां तक आए और किस ज्योति को आश्रय करके यहां से वापस जाएंगे, ये राजा का प्रश्न था। उनके गुरु याज्ञवल्क्य ने कहा, हे राजन, आदित्य ज्योति, भगवान सूर्य के ज्योति के द्वारा ही सारा जगत कार्य कर रहे, सुबह उठ के जाते हैं ऑफिस में और वहां कार्य करके वापस भी आते हैं उसी सूर्य के प्रकाश, इसलिए सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही ये जो कार्यकरण संगात वाला पुरुष कार्य करता है सारा, इसलिए आदित्य ज्योति। पुनः राजा ने वहां प्रश्न किया, भगवान ये तो आदित्य जो ज्योति है दिन में ही काम कर, देखिए यद्यपि आदित्य में दिन रात्रि नहीं है, भगवान भाष्यकार जी ने स्पष्ट बता दिया है शतश्लोक में, दिन और रात्रि है हमारे दृष्टि को लेकर। सूर्य और अंधकार ये कैसा संभव है? प्रकाश में कभी अंधकार हो नहीं सकता, इसलिए सूर्य में और दिन और रात्रि नहीं है हमारे दृष्टिकोण में। जब तक सूर्य का दर्शन हो रहे तब तक हम दिन मानते हैं, सूर्य और सूर्य प्रकाश का अनुभव में नहीं आ रहे हम लोग रात्रि मानते हैं। तो वहां प्रश्न किया है, सूर्य जो प्रकाश है वो अस्तमित हो जाता है तो भी पुरुष कार्य करता है, किस ज्योति से कार्य करता है? तभी वहां याज्ञवल्क्य ने कहा, हे राजन, सूर्य का प्रकाश ना होने पर भी ये जो पुरुष है चंद्र ज्योति के द्वारा कार्य करता है, तो चंद्रमा ज्योति भी अस्तमित हो गई तभी अग्नि ज्योति के द्वारा कार्य करते हैं, और ये तीनों ज्योति सूर्य है चंद्रमा है अग्नि नहीं है तभी वाणी के द्वारा काम करते। पुनः प्रश्न किया, गुरुदेव चारों ज्योति जहां नहीं है स्वप्नावस्था में, स्वप्न में जैसा आप अंधकार में ठंडी के समय या नहीं है हरिद्वार में कंबल ओढ़ के सोए है, अमावस्या के दिन है, न वहां सूर्य है चंद्रमा है ना अग्नि है, आपकी वाणी भी नहीं काम कर रहे, स्वप्न आप देख रहे सूर्य के जैसा प्रकाश, वो प्रकाश कहां से आया, किस प्रकाश से आप देख रहे हो? उतने ठंडे में जाके आप गंगा जी में स्नान कर रहे, मोटी रजाई ओढ़ के सोए है किंतु स्वप्न में आप देख रहे मैं गंगा जी में स्नान कर रहा हूं। ये स्वप्न में आप देख रहे कौन सा प्रकाश है? उसने वहां स्पष्ट बता दिया, न तत्रा रता रतयोगान, न स्वप्नावस्था में ना कोई रत है, ना रथ के साथ जुड़ने वाले घोड़े हैं, ना कोई मार्ग है, सर्वान्त्र जते अत्रायम स्वयं ज्योतिर्पुरुषः, इसलिए वहां स्वयं ज्योति मानना है। यहां जिज्ञासु के अंदर जिज्ञासा हो सकती है, क्या स्वप्न में ही स्वयं प्रकाश है, क्या जागृत में स्वयं प्रकाश नहीं है? ऐसी बात नहीं है, जागृत में भी वो स्वयं प्रकाश है, किंतु जागृत में अन्य प्रकाश होने के कारण वो संकीर्ण होने से अनुभव में नहीं आता है। स्वप्नावस्था में ये चित अंश है वो अधिक भान होता है, और जो आनंद अंश है वो सुषुप्ति में भान होता है। इसलिए भगवान ने तीन अवस्था बना दिया। देखो स्वप्न में वो कोई प्रकाश नहीं है तो भी प्रकाशित कर रहे, अरे साधक ये तेरा ही प्रकाश है, इसलिए स्वयं प्रकाश समझाने के लिए स्वप्न अवस्था बना दिया। सुषुप्ति अवस्था इसलिए बना दिया, सुषुप्ति में बिना विषय से आप इतना आनंदित हो जाते हैं, विषय के बिना ही आप आनंदित हो सकते हैं दिखाने के लिए सुषुप्ति अवस्था बना दिया। तो जागृत क्यों बना दिया? जैसा आप स्वप्न में स्वयं प्रकाश हो, सुषुप्ति में बिना विषय से आप आनंदित होते हो, वैसे ही आप जागृत में विचार करके विषयों से बिना अनुभव क्यों नहीं कर सकते? इसलिए विचार करने के लिए दिया है जागृत अवस्था। स्वप्न में आप विचार नहीं कर सकते, सुषुप्ति में कर ही नहीं सकते, इसलिए स्वप्न और सुषुप्ति को दृष्टांत बनाकर आप जागृत में विचार कर सकते, इसलिए जागृत अवस्था है। तो इसलिए यहां भोग्या भोग और भोक्ता, भोग का मतलब है अनुभव है, अनुकूल पदार्थ आने से सुख का अनुभव होता है, प्रतिकूल आने से हमारे अंतकरण में राजसिक अथवा तामसिक वृत्ति बनती है, इसलिए वहां दुख उत्पन्न होता है। तो भोक्ता, भोग्य और भोग, ये तीन अलग अलग माना जाता है। तो भोग भी दो प्रकार का है, इस लोक का भोग और पारलौकिक भोग भी मानते हैं। इसलिए हम नारद जी बता रहे, चाहे तो इस लोक का भोग हो अथवा परलोक का भोग हो, सबको त्यागना चाहिए। इसलिए बोल रहे निरामिषः, रामेश का मतलब है जो भोगों का परित्याग जिसने किया। अब यहाँ जिज्ञासा होती है, ये जो भोग को भोगने वाला है कौन? क्या प्रकृति भोग रही अथवा पुरुष? क्योंकि संसार में दो ही वस्तु है, तीसरा वस्तु तो है ही नहीं। एक प्रकृति है, जड़ है, क्षेत्र माना है, और दूसरा एक पुरुष है, क्षेत्रज्ञ है, चेतन है। तो यहां भोगों को भोगने वाला कौन है, प्रकृति है अथवा पुरुष है, ऐसा जिज्ञासा होती है। ऐसा जिज्ञासा होने पर समाधान रूप से आचार्य जी बता रहे हैं, शिष्य कि भोग को भोगने वाली प्रकृति तो नहीं बन सकती, अर्थात भोग को भोगने वाला पुरुष ही होगा, पुरुष को ही भोक्ता माना है। यदि पुरुष भोक्ता हो गया, यहां पुनः संशय होता है, क्या ये पुरुष में भोक्तृत्व वास्तव में है अथवा आगंतुक है, ये विचार होता है। उसमें एक सांख्य सिद्धांत है, सांख्य लोग कपिल ऋषि के द्वारा निर्मित, और वो कहते हैं पुरुष में जो भोग्य है, भोग है, स्वाभाविक है, वो आगंतुक नहीं है। उनकी जो प्रकृति है, करता है, करती है केवल, और भोगने वाला पुरुष मानते। वेदांति भी भोक्ता पुरुष को ही मानते हैं, सांख्य लोग भी पुरुष को ही भोक्ता मानते, किंतु दोनों में बहुत अंतर है। जिज्ञासु शिष्य पुनः प्रश्न कर रहे, भगवन ये बता दीजिए, आपने तो ये बता दिया, ये भोग को भोगने वाला पुरुष मान लिया, प्रकृति जड़ है, वो भोग नहीं कर सकती। यदि पुरुष ही भोग कर रहे तो सांख्य लोग भी पुरुष को ही भोक्ता मानते हैं, और वेदांत में भी पुरुष ही भोक्ता हो गया, तो दोनों में अंतर क्या है? इस प्रकार जिज्ञासा होने पर आचार्य जी उत्तर दे रहे, शिष्य दोनों में बहुत अंतर है। सांख्य लोग जो पुरुष में भोक्तृत्व मानते हैं यथार्थ स्वरूप, और हमारे मतानुसार वेदांति के अनुसार है कल्पित मात्रा है। पुनः जिज्ञासा होती है, जिज्ञासु शिष्य के अंदर, भगवान ये जो भोक्तृत्व है कल्पित है, उसमें क्या प्रमाण है? अनुभव ये बता रहे, मैं भोक्ता हूँ, मैं सुख का अनुभव कर रहा हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं दुख का अनुभव। अनुभव ये बता रहे, ये वास्तव में आत्मा में ही भोक्तृत्व सिद्ध हो रहे, किंतु आप बता रहे ये वास्तव में नहीं, इसमें क्या प्रमाण है? इस प्रकार जिज्ञासा होने पर आचार्य जी बता रहे, देखिए अनुभव कभी सत्य नहीं होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा जो आप अनुभव करते हैं आपको धोखा दे सकता है। ऋषि में सर्प देख रहे आप, ये भी प्रमाण के द्वारा। सूर्य को देख रहे किससे? आंख से देख रहे। क्या सूर्य इतना ही बड़ा है? और जिसको पीलिया हो गई वो देख रहे शंख आंख से, शंख उसको पीला दिखता है। प्रत्यक्ष प्रमाण ही है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण सर्वत्र ही धोखा ही दे रहे हैं, इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा आप नहीं मान सकते। जैसा प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा गर्म लोहे को आपने स्पर्श किया, बोलते लोहे ने जला दिया, ये भी प्रत्यक्ष है। तो इसलिए अनुभव को लेकर आप सिद्ध नहीं कर सकते। अनुभव कुछ अलग होता है और यथार्थता कुछ अलग होती है। पिछले शिष्य प्रमाणों में सबसे श्रेष्ठ प्रमाण है, अकाट्य प्रमाण है, जिसका कोई बाद नहीं हो सकता है, वो केवल शास्त्र प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण को भी वो बाद करता है। इसलिए शास्त्र में, श्रुति में स्वयं बता दिया, कठोपनिषद में, आत्मेन्द्रिया मनोयुक्ता भोक्त इत्याहो मनीषिणा। यद्यपि आत्मा भोक्ता नहीं है, क्योंकि निर्गुण है, निराकार है, निरंजन है, निरवयव है, उसमें कैसा भोक्तृत्व आएगी? किंतु ये जो उपाधि है, अंतकरण है, इंद्रिया है, इनके साथ संबंध होने से वो आत्मा में भोक्तृत्व माना जाता है। ये भोक्तृत्व वास्तव में नहीं है। जब तक उपाधि रहेगी, जब तक उपाधि का संबंध रहेगा, जब तक उपाधि का तादात्म्य रहेगा, तब तक भोक्तृत्व माना जाता है। उसके लिए प्रमाण है, स्वयं श्रुति है, आत्म इंद्रियः मनोयुक्तः। देखिए एक से ही भोग नहीं होता है, केवल आत्मा से भी नहीं होगा, केवल इंद्रिय से भी नहीं होगा भोग, और केवल मन से भी नहीं होगा। कभी कभी हम देखते हैं, अभी सत्संग भी सुन रहे, कान में तो शब्द तो जा रहे, किंतु शब्द का अर्थ क्या है पता नहीं। क्यों? मेरा मन कहाँ अन्यत्र गया था, मन कहाँ घूमने गया था। अरे मन कहाँ से घूमने गया? देखा तो है नहीं, तो घूमने गए तो देखना तो चाहिए। देखा तो है नहीं, कैसा बोलते मन घूमने गया? मन कहाँ बाहर गया था? मन बाहर नहीं जाता है। अस्वतंत्रम बहिर्मनः, मन बाहर जाता है किंतु जाने के लिए कोई ना कोई मार्ग चाहिए। तालाब का जल अपने आप बाहर नहीं जाएगा। तालाब का जल तभी बाहर जा सकता है, उसके लिए जाने के लिए छिद्र और नहर चाहिए। वैसे ही हमारा मन बाहर जाता है इन इंद्रियों के द्वारा। इंद्रियों को माध्यम बनाकर, इंद्रियों के साथ तादात्म्य होकर मन बाहर जाता है, स्वतः मन बाहर नहीं जाता। तो भी बोलते मेरा मन घर में गया था। अरे मन में मन घर में कैसा गया? कौन सी इंद्रिय आप यहां से घर तक पहुंच गई? आंख से अपना घर नहीं देख रहे, शब्द भी आपने नहीं सुना, तो भी बोलते मन हमारा घर में गया। गया तो नहीं वहां, घर में कोई ऐसा विषय है, बार बार चिंतन हो रहे, स्मरण हो रहे, पुनरावृत्ति हो रहे, बार बार उसको लेके बोल रहे मन वहां गया, वो विषय मन में आ गया, हम बोल रहे मन वहां गया। ये तो लोक प्रसिद्ध है, यात्रा मेरे के सब लोग बोलते। एकाएक रात्रि के समय में नाचे जा रहे, बोलते वो हरिद्वार आ गया, उतर जाओ, हरिद्वार आया। अरे हरिद्वार कहाँ से आएगा? हरिद्वार जहाँ से जाए वही है, किंतु हमारे गाड़ी जा रहे, क्रिया हो रही है गाड़ी में, हम क्रिया का आरोप कर रहे हरिद्वार। वैसे ही विषय का चिंतन हो रहे मन में, वो विषय मन बार बार मन में आ रहे, हम लोग बोलते हमारा मन बाहर गया। तो कहने का तात्पर्य है, भोक्ता तभी बन जाता है, आत्मा भी होना चाहिए, इंद्रिय भी होना चाहिए, मन भी होना चाहिए। तो इसलिए हम बता रहे आत्मा इंद्रिया मनोयुक्ता भोक्ता इत्याहु मनीषिणा, इसलिए उसको भोक्ता कहा गया। इन उपाधियों के साथ संबंध करके ये जो जीवात्मा है तीन प्रकार का भोग भोगता है। जागृत अवस्था में ये बाह्य विषयों के साथ संबंध करके स्थूल भोग को भोगता है, इसलिए वहाँ मांडुक्य कारिका में स्पष्ट बता दिया है, स्थूल भोग वैश्वानरः प्रथम पादः। स्थूल पदार्थों से वो सुख दुख का अनुभव करने से, बाहर के विषयों को लेकर अनुभव करने से उसको स्थूल भोग कहा दिया। स्वप्न में भी वो अनुभव कर रहे किंतु वहाँ विषय नहीं है, विषयों की जो वासना है सूक्ष्म, उन वासनाओं के द्वारा ही कल्पित विषयों को बनाता है, जो में इतनी सामर्थ्य है और कल्पित विषयों को बना करके वहाँ भोगता है वासनात्मक भोग को। इसलिए वहाँ बता दिया है प्रविविक्त भोग। तो प्रविविक्त भोग का मतलब है सूक्ष्म भोग करता है। सुषुप्ति अवस्था में भी देखिए वहाँ स्थूल पदार्थ भी नहीं है, ना आपकी वासना रहने पर भी वहाँ काम नहीं करती, क्योंकि वासना रहती है मन में, मन जाके अपना अविद्या के साथ सामान्य रूप धारण किया। देखिए सुषुप्ति में मन नष्ट नहीं होता है, मन लय नहीं होता है बिल्कुल। मन की दो अवस्था मानी है, एक विशेष अवस्था है, एक सामान्य अवस्था। तो विशेष अवस्था है वो मन वहाँ काम नहीं करता है, सामान्य जो मन है वहाँ रहता ही सुषुप्ति, अन्यथा जागृत में कहाँ से आएगा? लीन, बिल्कुल लीन हुआ पदार्थ दोबारा नहीं आता। इसलिए सुषुप्ति में वहाँ विशेष मन नहीं रहता, और उस सुषुप्ति अवस्था में वो आनंद अंश का अनुभव करता है, इसलिए आनंद भुक्त कहा दिया। तो इसलिए हे शिष्य, यही जो जीवात्मा है विश्व बन करके जागृत में स्थूल रूप से अनुभव करता है, और तेजस बन करके स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म पदार्थ का भोग कर रहा है, और प्राज्ञा बन करके सुषुप्ति अवस्था में आनंद का अनुभव कर रहे। कि जब तक ये भोग करते रहेंगे जागृत स्वप्न सुषुप्ति, तब तक उसके लिए परमानंद नहीं मिलेगा, क्योंकि इसी में वो भटकते रहेगा, जो तुरीय तत्व को प्राप्त नहीं करेगा। इसलिए हम बता रहे सारे भोगों को त्यागना। देखिए जितने भी भोग त्याग करने से ही सुख मिलता है, त्यागा शांति निरंतरा, भगवान भी बता रहे। जिन विषयों के पीछे दौड़ रहे जो विषय, तभी वो विषय उसको नहीं मिलता है ना सुख भी मिलता है। जैसा जैसा वो त्याग करके आगे बढ़ जाता है, उसके पास सब कुछ आता है, सुख भी उसको मिलता है। जैसा एक राजा था, वो राजा भोग विलास में लिप्त था, जितना भी जो राजपाट था उनका मंत्री ही पूरा चलाता था। कभी कभी कुछ विशेष निर्णय लेने के लिए राजा की अनुमति लेना पड़ती थी। एक दिन कुछ विशेष निर्णय के लिए राजा के पास गए। राजा तो भोग में मस्त था, द्वार बंद था, मंत्री बाहर खड़े रहे। बहुत घंटे घंटे बीत गए। उसके मन में विचार आ गया, तो सारा कुछ कर रहे राजा के लिए, ये निर्णय भी राजा के लिए है, किंतु राजा दरवाजा ही नहीं खोल रहे। तुम खड़े खड़े तेरे पैर भी थक गए, धिक्का रहे तेरा जीवन को। अंदर से उसके अंदर विचार आ गया। मनुष्य के अंदर जब तक अंदर से विचार नहीं आता है, वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो वहीं उसके अंदर वैराग्य भी उत्पन्न हो गया। उसके बाद वहाँ से सीधा वापस आ गए, घर में आके कह दिया, जो मेरी जो भी संपत्ति है लेकर आप यहाँ से चल जाएंगे, पत्नी और सारे पुत्रादियों को कहा, जितने आप ले जा सकते हैं यहाँ से लेके दूसरे राज्य में जाए। पत्नी ने पूछा और बच्चों ने पूछा, आप कहाँ जा रहे? उन्होंने कहा, ये नहीं पूछना, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ये मत पूछो, बस तुम लोग जितने संपत्ति यहाँ से ले जा सकते ले जाए। वो लोग धन संपत्ति लेकर गए, कुछ अवशेष जितना भी धन था उन्होंने सारे गरीबों को बांट दिया, और वैराग्य ग्रहण करके, संन्यास ग्रहण करके स्मशान में जाके बैठ गए। मंत्री भगवान का चिंतन में लग गए, सारे भोगों को तिलांजलि दे दिया। और इधर राजा तो भोगों में लिप्त है, मंत्री भी है नहीं, अराजकता तो फैलना निश्चय है। राजा को मालूम पड़ा, मंत्री जी तो यहाँ है नहीं, कहाँ गए? प्रजाओं से पूछा, सारा देखभाल करने वाले जो मंत्री थे बिना बोले कहाँ गए? तो मालूम पड़ा ये स्मशान में जाके तपस्या कर रहे सन्यासी बन के। राजा सारा परिवार के सहित उनके पास पहुंच गए और मंत्री जी से प्रार्थना किया, अरे तो ये क्या कर रहे? वहां तो राजा के समान सर्वे सर्वा सारा जितना भी कारोबार आप ही संभालते थे, यहाँ स्मशान में बैठे हैं, सोने के लिए जगह नहीं, खाने के लिए ठिकाना नहीं, यहाँ क्यों रह रहे, चलो वापस। तभी मंत्र ने कहा, राजन नहीं, जिस समय में सारा कारोबार मैं संभालता था ये बिल्कुल ठीक है, किंतु एक निर्णय के लिए मुझे घंटे घंटे आपके महल के सामने खड़ा होना पड़ता था। मैं सब कुछ भोगों को त्याग करके यहाँ आ गया, इतने में आप मेरे सामने आके खड़े होके गिड़गिड़ा रहे। पहले मैं आपके सामने गिड़गिड़ाते थे, अभी केवल मेरा प्रारंभ है, आगे बढ़ने पर सारा भोग मेरे पास आ सकता है। कहने का तात्पर्य है, या त्याग है वहाँ सब कुछ है, इसलिए हम बता रहे, हे सुखदेव, जिन्होंने सारा भोग का त्याग दिया वही सुख प्राप्त कर सकता है, साधक को भी वैसा ही करना चाहिए। यहाँ भी विचारकों ने विचार किया है, भोग को तो आपने त्याग दिया, किंतु भोग की इच्छा को यदि ना त्यागे नहीं चलेगा। मुख्य है भोग के प्रति आपके लगाव है, आसक्ति है, जो अटैचमेंट है उसको छोड़ना पड़ेगा। इसके लिए पहले भोग का भी त्यागना पड़ता है। इसलिए बता रहे, निरामिषा न शोचन्ति त्यजेत आमिषमात्मना। साधकों के लिए सतर्कता कर रहे, परित्यज्य इमाम सौम्याम दुख तापाद विमोक्ष, सारे जो दुख है इन तापों से तुम निवृत्त हो जाएंगे, तभी जाके परमानंद की प्राप्ति संभव है, तभी हमारा जीवन सफल है। आगे का विचार हम लोग कल करें। विदिता के शास्त्र सुदा जला दे महे तो पनिषद कते निधे तिर ये कलये विमलम शरणम भव शंकरादि शरणम करुणावरुणा भव सागर दुख विदो नारेधा रजया किलदा जनत त्वमिदं भव शंकर देशे कामे शरण भवता जनाता सुकेता भविता निज बोध विचारुमति कलयेश्वर कामे शरणं भवये भवा नीति मे नेतारां समाजाय एकशिकौतु केता जनमस्ते गुरु